babası Velid adı üzerine Velid, anası Lübabetül Sugra. Evet, Lübabetül Sugra ismini benim rahmet konukları programında çok duymuşsunuzdur. Anası Lübabetül Sugra, yani Arapçada ne manasına geliyor? Küçük beyaz manasına geliyor. Küçük beyaz çiçek manasına da geliyor. Lübabetül Sugra El Hilaliye'dir. Bu kadını tanırsınız. Tanıtma bilmem gerek var mı? Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın baldızı. Evet, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın baldızı kimdi? Ümmü Fazıl dediğimiz, Fazıl'ın annesi, Ümmü Fadıl, Fadıl'ın annesi, Hazreti Abbas'ın hanımı ve aynı zamanda da Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın baldızıdır. Hazreti Meymune'nin ablasıdır. Yani Hazreti Halid bir cihette Hazreti Resulullah'ın teyzesinin kocası oluyor. Bir cihette Hazreti Abbas teyzesinin kocası oluyor. Evet, annesi Lübabetül Sugra El Hilaliye'dir. Çok bahtlı bacılar bunlar. Öyle tarif edeyim. Ben hatırladığım kadarıyla mesela Hazreti Meymune Resulullah ile evlenmiş. Daha önce Hazreti Zeynep binti Huzeyme Resulullah ile evlenmişti fakat vefat etti. Vefat ettikten sonra Resulullah diğer kardeşiyle evlendi. Zaten son hanımlarındandır Hazreti Meymune. Yine Hazreti Hamza'nın hanımı Hazreti Halid'in yakınıdır, annesinin yakınıdır. Yani nereden bakarsanız bakın çok sağlam bir aileden dünyaya gelmiş bir yiğit, bir kahraman. Evet, Hazreti Halid radıyallahu anh'ın çok lakapları vardır. Yani ona çok lakap takılmıştır ki bunların içinde en meşhuru Seyfullah. Evet, Allah'ın kılıncı. Hazreti Halid için Resulullah o Seyfullah'tır demiş. Allah'ın kılınçlarından bir kılınçtır Hazreti Halid. Diğer lakabı Ebu Süleyman. Ebu Süleyman, Süleyman'ın babası ki bu Süleyman Diyarbakır kentimizin saray kapıdaki jandarma karakolunun hemen yanında veya jandarma birliğinin hemen yanında Hazreti Süleyman camisi denilen o caminin içinde metfundur. Hazreti Süleyman denilir. Bazı insanlar onu Süleyman peygamber zanneder Hazreti Süleyman denildiği için aslında Hazreti Halid'in oğlu Süleyman'dır orada metfun olan ve onunla beraber 27 tane sahabe orada şehit olmuşlardır Diyarbakır'da. İşte o 28 kişilik müfreze komutanı intihar birliğinin başında Halid bin Velid'in oğlu Süleyman vardı radıyallahu anh. Resulullah'ı görmüş sahabeydi bu. Ondan dolayı da Halid bin Velid'e Seyfullah, Ebu Süleyman ve ümmet arasında Dahiyül Harp, evet harp dahisi, Dahiyül Harp denirdi Halid bin Velid radıyallahu teala anha. Efendim yer Mekke. Yer Mekke 588. Hicri değil de miladi yıl. Çünkü hicret Resulullah'ın Medine'ye gelmesiyle başladı. Evet, yer Mekke takvimler miladi 588. yılı gösteriyordu. Pehlivanlardan biri işte o mevsimde, o yıllarda doğuyor. Evet, 588. Resulullah'ın 571'de doğduğunu düşünürseniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yaşça efendim 17 yaş küçüktür. Yani tarihler bunu böyle gösteriyor. En doğrusunu Allah bilir. Hüküm değildir bu. Evet, yer Mekke. Şirkin kol gezdiği belde. Kâbetullah Allah adına tavaf ediliyor. Kadınlı erkekle çırılçıplak belden yukarı. Ve Kâbetullah Allah adına korunuyor. İçinde 360 tane put var. Kâbetullah Allah adına muhafaza ediliyor. Mescid-ül Haram deniliyor. Etrafında bilmem kaç yüz tane put var. Ve insanlar sömürülüyor. Faiz alabildiğine, zulüm alabildiğine, yetim hor görülüyor, öksüz hor görülüyor, mazlum hor görülüyor, güçlü olan haklı ilan ediliyor ve Mekke, evet orası Mekke. İşte bir bahar sabahında bir pehlivan, bir yiğit dünyaya geliyor ki ismi Halid olacak radıyallahu teala. Evet, Halid bin Velid. Efendim çocukluğu çok cesur, çok kahraman. Yalnız gezer dağlarda, öyle olur ki gece yarılarına kadar henüz çocuk olduğu halde efendim davarların önünde kurttan korkmaz, özellikle çöl kaplanlarından korkmaz, yılanlardan korkmaz, belinde kılıç taşır, baba yiğit baktığınız zaman 8 yaşında değil, sanki 14-15 yaşında bir genç olarak görünüyordu. Yakışıklı mı yakışıklı, Allah öyle yaratmış, gözleri daima sürmeli gibi dururdu Halid bin Velid'in radıyallahu anh, saçları uzun, sarığını altından dışarıya taşar, uzun boylu, yakışıklı, pehlivan bir kişi. Evet, her geçen gün onun şöhreti, onun dehası, onun güzelliği Ceziretül Arab'a yayılır. Yani Arap Yarımadası'nda onun şöhreti yayılır. Yiğit mi yiğit, cesur mu cesur, Halid bin Velid, Velid'in oğlu Halid. Nereden geçse saygı hürmet görür ve duysa ki bu beldede, bu köyde bir pehlivan var, bir güreşçi var, gider onunla güreşirdi. Evet, Mekke'de öyle olurdu ki güreş tutmak için pehlivanlar birbirini sırtını yere getirir, sonda iki kişi finale kalırdı. Evet, Mekke'de Halid bin Velid anlatacak, diyecek ki Mekke'de bizim emsallerimiz, ki Hazreti Ömerler, Sa'd bin Ebi Vakaslar ve daha nice niceleri güreşirdik, sonunda iki kişi finale kalırdık. Ben ve Ömer, evet Ömer radıyallahu anh'la ikimiz ayakta kalırdık. Ve sonra güreşe tutuşurduk, saatlerce ne o beni ne ben onu yıkabilirdim. Ama çoğu kez Ömer beni yenerdi. Evet, Ömer radıyallahu anh beni yenerdi. Hatta bir defasında öyle bir kızdı ki tuttuğuyla beni yere vurmuş, ayağımı kırmıştı. Evet, Halid bin Velid radıyallahu anh. Evet, o büyük insan, herkesi yenen pehlivan. Ki Resulullah pehlivan odur ki, herkesi yenen değil, nefsini yenen. Asıl pehlivan, asıl güreşçi, asıl cesur insan odur. Herkesi değil, sadece nefsini yenebilen. Herkesi yenen çok insanlar vardır ama nefsine yenilmeyen az bulunur. Efendim, soruyu soruyorum. Evet, nefse yenilir dedik bu insan. Fakat daha sonra yeneceği nefsine o günlerde yenilir. Doğru söz bu olsa gerek. Daha sonra yeneceği nefsine o günlerde yenilmiştir Halid bin Velid. Gençtir, dinamiktir, böyle enerji fışkırıyor ve o günlerde, evet o günlerde henüz Peygamber aleyhisselatü vesselam 40 yaşlarında, kendisinin de Resulullah'tan 17 yaş küçük olduğunu düşünürseniz, efendim 23 yaşlarında Halid bin Velid Resulullah'ı hayretle izliyor. Zira o bir putperest toplumun insanıydı. Toplum hepsi putperest. Allah yerine putlara tapıyorlar. Gerçi Allah'ı da inkar etmiyorlar. Allah vardır fakat Allah bizim yerdeki işimize karışmamalı. O göklerin tanrısı. Biz yeryüzünde putlarla şefaatçi edip putlarla Allah'a yakınlaşmak istiyoruz. Zira ayet-i kerimede diyor ya, onlara sor, yağmuru kim yağdırıyor? Allah diyecekler. Rüzgarı kim estiriyor? Allah diyecekler. Onlara sor, size rızkı kim veriyor? Allah diyecekler. Peki Allah'la beraber neden putları ilah ittihaz ediyorsunuz? Onlar diyecek ki biz onları şefaatçi ediyoruz, yani aracı ediyoruz. İşte onlar ne yanlış karar üzeredirler diyor Kur'an-ı Azimşan. Evet, Halid bin Velid de bu kültürün etkisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkışını, tebliğini dikkatle izliyor. Ve kendi toplumun geleneklerine de tam bağlı. Fakat bir özelliği var. Müslümanlara zarar vermiyordu. Mesela Hazreti Ömer Müslüman olmadan Müslümanlara en çok zarar veren kişilerden birisiydi. Fakat bu Müslümanlara zarar vermiyordu ve Müslümanlara zararı kesinlikle Mekke döneminde görülmemiş. Abisi Velid bin Velid'in zararı görülmüş fakat kendisinin zararı görülmemişti. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la selamlaşır, konuşur, tokalaşır, terk etmez. Fakat Resulullah'ın davetini uzaktan dinler. Davet İslam'a çağırdı mı, Halid eliyle işaret eder, Resulullah'ı terk eder giderdi o günlerde. Ve arada sıra zaten çoğu kez Mekke'yi terk ediyor, Mekke'nin dışında kalıyordu. Ne zaman ki hicret oldu, evet ne zaman ki Müslümanlar o ambargolu yıllar önce efendim Habeşistan'a hicret ettiler, yurtlarını yuvalarını terk ettiler ve sonunda da Medine-i Münevvere hicret edince Halid bin Velid de İslam'a alaka artmaya başladı. Evet, alaka artmaya başladı çünkü kendisi bunu söylüyor. Yani ben o dönemlerde Müslüman olmayı düşündüm ama akrabalarımdan korktum diyor. Yani olur ki akrabalarımla gırtlak gırtlağa geliriz, özellikle abimden, kardeşimden. Ne zaman ki hicret oldu bende böyle alaka artıyordu İslam'a karşı. Acaba diyordum bu insanlar boş bir şeye mi inanıyor? Boş şeye inansalar niye en sevdiği şeyleri burada bırakıp memleketlerini, yurtlarını terk edip gidiyorlar? Çoluk çocuklarını bırakıyorlar. İnançları uğruna doğdukları, büyüdükleri şehirleri, arsalarını, miraslarını, zenginliklerini Mus'ab bin Ümeyr gibi bırakıp gidiyorlar. Acaba neden diye içimde bir ukdeydi, o bir nükteydi ve devamlı onu kendi kendime muhasebe ederdim. Özellikle geceleyin çöl yürüyüşlerinde çok severdim, Halid bin Velid diyor. Atımın üzerinde o çölde kaplan avına çıkarken düşünürdüm ya bu Muhammedilerin niyetine acaba haklı olamazlar mı? Hayır hayır olamazlar derdim ve o konuyu kendi kendime kapatırdım. Evet 2 yıl sonra hicretten 2 yıl sonra veya 1,5 yıl sonra Bedir Savaşı olmuştu. Bedir Savaşı sırasında o Mekke'de değildi, Mekke dışındaydı. Ve geldiğinde o savaşa katılamamıştı, tekrar söylüyorum, Bedir Savaşı'na iştirak edememişti. Allah nasip etmemişti. Fakat o da ne Kureyş'in ileride gelenlerinin ölüm haberi üzerine ulaşınca çok üzüldü. Ne de başka bir şey için. Tekrar cümleyi alıyorum efendim. Yani ne Kureyş'in ileride gelenlerinin ölüm haberi ona ulaşınca çok üzüldü. Ne de kardeşi Velid'in esir oluşu onu çok üzdü. Fazla etkilenmedi yani. Bedir Savaşı'ndan sonra duyduğu olanları ki kendisi Basra veya Yemen cihetine ticarete gidip geliyordu. Efendim ne bileyim ben savaş oyunlarına falan gidip geliyordu. Duyduğu zaman çok üzülmedi. Olabilir dedi. Yani Kureyş'in ileride gelenler işte filan öldürüldü, filan öldürüldü, Hamza falan öldürdü, Ali falan öldürdü dediler. Kafasını salladı. Olabilir dedi. Savaştır, kavgadır, olabilir. Fakat kardeşi Velid'in esir edilişini duyunca, evet Velid bin Velid esir edilmişti. Bedir Savaşı'nda. İsterseniz onu da kısa anlatayım. Çok seviyorlardı iki kardeş birbirini. Velid kendisinin büyüğüydü. Velid'in esir oluşunu duyunca çok üzülmüş. Hatta ne bileyim ben öylesine sıkılmıştı ki çünkü Velid'in çoluk çocuğu vardı. Velid'e bir şey yaparlarsa Müslümanların başına Medine'yi dar ederim demişti. Yani oraya gider ileride gelenlerini bile öldürürüm eğer abime bir şey olursa. Fakat Velid esir alınmış. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu sevgiyle karşılamış. Velid demiş işte akraba, dost, Müslüman ol, kurtul demişti Hazreti Resulullah. Sen ne kadar zeki bir insansın Velid. Eğer sen Müslüman olsan arkan sıra niceleri Müslüman olacak. İşte tapındığın bu putlardan hayır gelmeyeceğini bilmiyor musun diye. Epey tebligatta bulunmuş fakat Velid kafasını sallamış. Hayır demiştir. Ben şu anda Müslüman olacak durumda değilim. Neden? Ben Müslüman olmuyorum. Kimler kendisine ısrar ettiyse ben şu anda Müslüman olmuyorum. Ancak bu savaşın sonucundaki esaretten bir yolla kurtulursam düşünürüm. Yani şimdi kılıç zoruyla ben Müslüman olmam. Akrabalarım da olmaz. Çünkü çok izzetlidirler onlar. Evet çok izzetli idiler. Velid ailesi, Halid bin Velid ve kardeşi Velid bin Velid çok izzetliydiler. Ve olmadı. Bedir'de Müslüman olmadı. Fidyesini ödedi. Daha sonra geldi Mekke'ye yerleşti. Evet soruyu bir daha soralım. Efendim balığın yuttuğu peygamber Kur'an-ı Azimşan'da sahibül hut kimdir? Ninovalı peygamber. Bu izzetli aile Halid'in abisi ki Halid üzüldü ama bu olayı duyduktan sonra önce üzülmedi. Abisinin esaretini duyunca çok üzülmüştü, çok şey yapmıştı, celallenmişti. Ve sonuçta Velid bin Velid serbest bırakıldı fidye karşılığı. Tabii daha sonra gelecek Müslüman olacak Velid bin Velid. Gelecek Mekke'ye ve Mekke'de alacağını vereceğini hesabını yapacak. Ve sonra Medine'ye gelip Müslüman olacaktır. Evet kılıç zoruyla bunlar olmuyor. Evet Halid bin Velid izzetinde, Halid bin Velid yapısında, Velid bin Velid yapısında nice insanlar vardır. Demek ki onlar zorla değil, onlar tatlılıkla, güzellikle ve size hak vermekle ancak sizin safınıza gelebilir. Ve ertesi yıl. Yani hicri 3. yıldayız. Halid radıyallahu anh Bedir'in intikamı için, Bedir savaşının intikamı için Kureyş'in süvari komutanıdır. Neden? Efendim Halid bin Velid'in hanımı Leyla Hanım isminde geçiyor. Kitaplarda öyle. Çok sevdiği bir akrabasının kızı. İkisi de birbirine çok yakışıyor. Kadınlar bir karar alıyorlar Mekke'de. Erkeklerin, beni bağışlayın, yanına gitmeyeceksiniz. Yataklarına girmeyeceksiniz. Taker'de öldürülenlerimizin intikamını almadıkça. Evet, Bedir'de öldürülenlerin intikamını erkekler almadıkça beylerinizden uzak duracaksınız karar almışlar. Ve Halid bin Velid de bu beylerden birisi, yakın akrabalarından da öldürülenler olduğu için Mekke müşrik ordusunun, yani Kureyş ordusunun süvari komutanıdır ve Uhud'dadır. Efendim Uhud'da Halid bin Velid geride duruyordu ve Müslümanları izliyordu. Hem merak ediyordu. Şimdi karşıda efendim 700 süvari, bu tarafta 70 tane süvari yok. Karşı tarafta şu kadar piyade, onun yarısının yarısı yok. Yani bunlar ne yapmak istiyor Halid bin Velid? Bunları merak ediyor. Uhud dağına sırtlarını vermişler. O küçük Uhud dediğimiz, Allah görmeyi nasip eylesin hepinize. Orada durmuşlar. Halid de orada onları fırsat kolluyor. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam komut veriyor, haber veriyor. Şu tepeye okçular yerleştir. Çünkü süvariler bu arkadan hücum etmeyi düşünüyorlar. Halid'in kalbini okuyor Cibril Aleyhisselam, Resulullah'a bildiriyor. Şu boğazı tutsun okçular ve siz şu istikamette savaşın. Halid de gözüne kestiriyor o okçuların orayı terk etmesini veya okçuların daha üstündeki dağdan onların tepesine inmeyi düşünüyor. Fakat süvariler, atlar o dağa tırmanamaz. İnip de yerden kuşatmayı düşünüyor. Yerde bu defa süvariler zayıf kalacak. Zaten onlar ölüm için savaşıyorlar. Bunlarsa efendim talan için, intikam için geliyorlar. Halid bunları çok iyi bildiği için sabırla efendim şöyle bir bölük süvariyi Uhud'un gerisinde tutmuş, harp meydanını izliyordu. Evet, neticede okçular mevziyi terk ettiler. Önceleri galip gelmiştik. Okçular, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam okçulara bizim ölümümüzü görseniz, bizim efendim kazandığımızı görseniz sakın ha ben haber vermeden, emir etmeden bu boğazı terk etmeyin. Evet, komutan bu emri vermişti. Fakat okçulardan bir grup, işte Müslümanlar artık galip geldi, düşman kaçıyor, haydi biz de yağma edelim veyahut işte ganimet alalım zihniyetiyle. Ve orayı terk ettiler. Halid radıyallahu anh izliyordu ve süvariler endişeliydi. Halid mağlup olduk, yine mağlup olduk, işte yine kadınlar ambargo koyacak, yine figan, yine şivan, Mekke'ye dönüyoruz derken Halid bin Velid kafasını kaldırdı. Henüz değil dedi. Bak okçular yerini terk ediyor. Bizim en korktuğumuz o 50 tane okçu yerini terk ediyor. Ve Halid hemen birliğine emir verdi. Uhud dağının etrafını süratle döndüler ki bugün taksiyle dönmeye kalksanız 15-20 dakika asfaltta. Halid bin Velid radıyallahu anh hemen birliğini aldı ve Uhud'un arkasından turu yaptı ve Müslümanları arkadan üzerine bindirmeye attı. Çok üzücü olan niceler şey, bu yakışıksız bir kelime. Bediüzzaman Hazretleri ne güzel söylüyor 7. Lema'da. Diyor ki müstakbeldeki sahabeler mazideki sahabeleri mağlup etti. Evet, ne güzel bir edep. Müstakbeldeki sahabeler mazideki sahabeleri mağlup etti. Yani kafirlere size ne? Uhud'da yenildik. Fakat müstakbeldeki sahabeler, istikbalde sahabe olacak kişiler mazideki sahabeleri mağlup etti. Evet, Kureyş'in süvari komutanı Halid bin Velid radıyallahu anh düşmanı mağlup etti ve o sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabeler yaralı bir şekilde alıp Uhud dağına tırmandılar. Halid atlarına düştü bir müddet. Fakat Resulullah o kayaya dayanmış. Halid'e bakıyordu. Halid ona bakıyordu. Halid'in atı böyle nefes nefese, o meşhur Kaşgar dediği atı nefes nefese ve Resulullah etrafındakileri eliyle dağıttı. Halid'e bir bakış baktı. Evet. Halid diyecek ki İşte o bakış ne yaptısa yaptı bana. Resulullah öyle bir bakıyordu ki ondan da dua istiyorlar, o hayır diyordu. Ben lanet peygamberi, kahır peygamberi değilim. Ben rahmet peygamberiyim. Allahümme gfirli kavmi fe innehum affet. Onlar bilmiyorlar. İşte o konuşma, o bakışma. Karnı, atının başını çevirdi ve geriye çekildiler. Evet, Bedir'in intikamı alınamamıştı. İstenilen sonuç elde edilememişti. ve ertesi yıl ikinci bir ordu yine hazırlandı. Bu defa Yahudilerle ittifak yapıldı. İçeriden vurulacaktı Müslümanlar. Resulullah'la aleyhissalatü vesselam'la saldırmazlık anlaşması yapan Beni Kaynuka oğulları, efendim Beni Nadir oğulları, bunlar hepsi Resulullah'a kalleşlik yapacaklardı. Kureyş'te gizli anlaşma yaptılar ve Kureyş geldi Medine'nin dışında, orada Müslümanların Hendek tekniğiyle karşı karşıya kaldı, geçemediler ve Hendek'in bu tarafında Müslümanlar, öbür tarafta efendim müşrikler. Fakat Halid bin Velid saldırmak için emir almıştı Ebu Sufyan'dan. Hendek'in yanına geldi. Atı atlayamıyordu. İstese atlatırdı belki. Fakat Allah Celle Celaluhu onun atını Hendek'ten atlatmıyordu. Saldırmak için geldi fakat saldıramıyordu. Evet, saldıramıyordu. Çünkü içinde bir şey vardı. Ya biz haksız isek, ya Muhammed ve ashabı haklı ise, ki haklı oldukları da görülüyor. Ölümüne kendi kendilerini müdafaa ediyorlar. Bizim Mekke'de Medine müdahale hakkımız var mı? Herkes toprağında yaşasın. Ama biz gelmişiz, adamları rahatsız ediyoruz diye atını yine fırlandırdı, dolandırdı ve Resulullah ashabı ile beraber kemal-i huşu ile namaz kılıyor. Evet, Resulullah kemal-i huşu ile ashabı ile beraber namaz kıldırıyordu ve şöyle dedi: biz put için, bunlar Allah için. Ben dönüyorum dedi. Ve atını çevirdi. Gerisin geriye kışlasına, birliğinin bulunduğu yere gitti ve orada bir kenarda düşünmeye başladı. Ya bunlar haklıysa? Kardeşim Halid ve Velid de mi haksız? Allah'ım bana doğru yolu göster. Allah'ım yanılabilirim, hata edebilirim. Benim akrabam Muhammed Aleyhisselam, ki hanımı Hatice onun akrabasıydı, Hazreti Hatice annemiz. Evet, ve bir ömür böyle geçiyordu. Halid muhakemesini, muhasebesini yapıyor. Kendi kendine acaba yanlış mı yapıyorum Allah'ım, ama diyordum. Evet, kendi ifadesini dinleyelim. Kendi ifadesine şöyle diyor: işte o günlerde Muhammed Aleyhisselam'a karşı tüm savaşlarda bulundum. Yani Uhud'dan sonra. Ancak hepsinin sonucunda içimden Halid yanlış yapıyorsun diye bir ses duyuyordum. Halid yanlış yapıyorsun. Kainatın fakrına kılıç çekiyorsun diye. Yıl ve Hudeybiye sulhü. Evet, Hudeybiye sulhü. Oraya geçmeden soruyu yine sorayım. Hicri 6. ve 7. yıl başları, Hudeybiye sulhü. Yani sahabeler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ihramlandılar. Kabe'ye geldiler, Mekke'ye. Ki Resulullah rüyamda gördüm, emin olarak tavaf ediyoruz. Mekke'ye emin olarak giriyoruz. Saçlarımızı kestiriyoruz veya kısaltıyoruz demişti. Sahabeler bu umutla hiçbir endişe duymadan geldiler 15 kilometre. Evet, Mekke'ye 15 kilometre kala efendim Kureyş'in vizesiyle karşılaştılar. Ve orada Müslümanların aleyhine bir anlaşma imzalandı zahirde. Ben oraya girmiyorum biliyorsunuz. Zahirde Hudeybiye sulhü aleyhimizeydi. 10 yıl Müslümanlarla Kureyş'in arasında bir sulh anlaşması olmuştu. Ve o gün için bir tahrik söz konusu idi. Tahrik ediyorlardı o anlaşmanın imzasından sonra. Sahabeler de yerinde duramıyordu. Fakat Resulullah sakin olun diyordu. Sakin olun, Allah ve Resulü böyle istiyor dedikleri halde sahabeler ağlıyor, kumları yumrukluyor. Efendim, ihramdan çıkacaksınız, kurbanlarınızı kesecek, tıraş olacaksınız diyordu Resulullah. Ama ya Resulullah, geldik şunun şurasına 15 kilometre var, Mekke'yi özledik, Kabetullah'ı özledik. Resulullah, Allah böyle istiyor, geri döneceksiniz. Ve anlaşma aleyhimizde imzalanıyor. İşte Halid o sulh anlaşmasında yine o safta, hem de tahrik etmeye çalışıyor. Özellikle Bilal Habeşi gözüne kestirdi ve üzerine atı kaşkarı sürdü. Fakat Bilal yerinden hiç kıpırdamadı. Döndü etrafında, onu korkutmak istedi. Kölelere korkutmak istedi. Resulullah'ın çadırına doğru atını sürmek istedi. Birileri Allah vere kılıç çeker de anlaşma bozulur. Bunlar da silahsız gelmişler. Müslümanları burada hallederiz diye düşünüyordu. Fakat Resulullah öyle bir usta, öyle bir büyük insan ki orada sulh anlaşmasını imzaladı. Ve o insanlar kan dökmekten kurtuldular. Evet, zahiri aleyhimizde ama batınında bakın ne oldu. Ve harp bitti. Sulh başladı. Müslümanlar efendim bu defa ne yaptılar? Zahiri kılıçlar kınına kondu. Kur'an'ın barikayı elmas kılıncı olan tebliğ kılıcı ortaya çıktı. Ve Müslümanlar yavaş yavaş o harpte yapamadıklarını, sulh döneminde fevç fevç insanlar İslam'a geliyordu. Diğer ülkelere efendim imparatorluklara Resulullah mektuplar gönderiyor ve İslam'ı tebliğ ediyordu. İşte bir yıl sonra Halid artık kendi kendini yiyor. Yani Hicri 7. yıl ve Halid boşluktaydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashab anlaşma gereği ertesi yıl ümre yapacaklardı. Kaza ümresi. Yani bir yıl önce yapamadıkları ümreyi gidip kaza edeceklerdi. Anlaşmada müsaade edilecekti. Ve Resulullah Efendimiz üç günlüğüne Mekke'ye izin verildi. Harem bölgesinde müşrikler evlerine çekildi. Anlaşma gereği Resulullah ve ashabı Mekke'ye girdiler ve ümre yapıyorlardı. Resulullah'ın gözleri Halid'i arıyor. Evet, Halid'i arıyor. Etrafta gördüğü insanlara Halid nerede göremiyorum. Kardeşi Velid bin Velid ise ona bir mektup bırakıyor. Velid Müslüman oldu ya, onu anlattım. Ve Halid Mekke'yi terk etmiş haberi geldi. Dediler ki Halid'in gözü tahammül etmedi. Halid Mekke'yi terk etti. Yediremedi kendi kendine. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her gördüğü insana Halid nerede? Evet, Halid nerede? Bu çok mühim bir şey. Resulullah onda bir şeyler görüyordu Allah'ın izniyle. Ve kardeşi evine gitmiş, sormuş. Bir türlü Halid'i bulamamıştı. Halid Mekke'yi terk etmiş. Dağlara kaçmış, dağlara çekilmiş. Ve kardeşi Velid bin Velid radıyallahu anh abisi bir mektup yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim Halid, bu kadar akıllı olduğun halde İslam'a girmemen hayret bir şey. Kardeşim, işte selamlar saygılardan sonra, bu kadar akıllı ve cesur olduğun halde İslam'a girmemen hayret bir şey. Resulullah her gün seni soruyordu. Halid nerede diyordu. Ve ondan sonra da dönüyordu, sorduğu insanlar Halid burada yok, gitti diyorlardı. O da umuyorum ki Allah onu bana getirir dedi kardeşim. Evet, Resulullah Kabe'yi tavaf ederken rastladı Kureyşlere. Halid nerede? Halid gitti. Umarım ki Allah onu bize getirir diyordu Allah Resulü. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o İslam'a uzak kalmamalı, o İslam'a gelmeli, niye geç kalıyor? Keşke gücünü İslam için kullansaydı dedi kardeşim. Kardeşim Halid, ben abin Velid bin Velid. Çabuk gel, bu mektubumu okur okumaz fırsatı kaçırma kardeşim. Putlar bize fayda veremez. Kendini koruyamayan putlar, heykeller nasıl seni beni koruyacak kardeşim? Gel, koruması olmayan, korumaya muhtaç olmayan, herkesi koruyan, bütün mahlukatı koruyan Allah'a gel kardeşim. Onun Resulü, akrabamız Hazreti Muhammed'e gel sallallahu aleyhi ve sellem diye bir mektup bıraktı. Ve mektubun sonuna 3 defa gel, gel, gel. Ve mektup Halid'e ulaştı. Halid mektubu alınca kendi kendine yumruğu sıktı. Ya Allah'ım dedi, ben ne yapıyorum, kaçıyorum bunlardan, uzaklaşıyorum. Onlar bana ne diyor, gel, gel diyor kardeşim. Onlar halbuki şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ve daha da stresi artıyor, gece uykusunu kaybediyordu. Evet, öyle bir strese giriyordu ki gece caddelerde, mahalle aralarında ve bazen dağlarda yalnız başına, elini kulağına, elini başına, göğsüne, arkasına alıp düşünüyordu. Ne yapacaktı? Evet, o gece rüyasında şöyle bir şey görüyor. O stresle yatıyor, rüyasında şöyle bir şey görüyor. Rüyasında efendim dar bir geçitten geçmeye çalışıyordu. Dar bir geçit, sığmıyor. Koca dağların arasından dar bir geçitten geçmeye çalışıyordu. Öyle zorluyordu ki kardeşi Velid gel diyor, Resulullah o taraftan gel diyor, elinden çekiyorlardı. Oysa o yerde boğuluyorum, boğuluyorum diye feryat ediyordu. Ve sonunda genişe, yeşillik bir vadiye çıkıyor, nefes alıyordu. Ve hanımı kendisini uyarıyordu. Halid ne oldu diyor, sorma hatun. Boğuluyordum, dar bir geçitteydim. Allah kahretsin diyordu. Ne biçim işle karşı karşıya kaldım. Halid ne oldu? Abim Velid elimden çekmeseydi, bir de şey var ya, Muhammed Aleyhisselam, işte o elimden çekmeseydi darda boğuluyordum. Peki Medine'ye gitmeyi düşünüyor musun? Hatun sen ne diyorsun? Medine'ye gitmeyi düşünüyor musun Halid? Düşün. Ve Hazreti Halid evi terk etti. Evet, yeşil bir yere göç düşündü. Bu rüyasını öyle tevil etti. Fakat elimden çekenlerin hakkını düşünüyordu. Ve İran'a gidecekti. Öyle düşündü. Çünkü İran'da kendisine hemen İran ordusuna komutan yapma teklifleri gelmişti. Bizans'a ki kendisiyle silah arkadaşlığı yapmış Cereç isimli bir general veya bir askeri yetkili daima onu davet ediyordu. Habeşistan'a gitmeyi düşündü fakat olmadı. O dar yer elimden tutanlar ne olacak ve bu rüya İslam'ın ta kendisiydi. İşte o gece ne olduysa oldu. Gecelerden bir gece mehtabı seyretmeye Ebu Kubeys dağından şöyle yukarıya doğru çıkmaya çalışırken karanlıkta birisini gördü. Öteden geliyor. Ve eli kılıncına gitti. Öbürünün de eli kılıncına gitti. Ve ikisi de kılınç çektiler. Kimsin? Halid dedi. Sen kimsin? Amr bin As dedi. Evet, ikisi de İslam'a çok zarar vermişlerdi bir noktada. Ve ikisi de artık yerinde duramıyordu. Ve ne geziyorsun Amr dedi. Vallahi hiç dedi. Halid yatamıyorum, uykumu kaybettim. O da ben de Amr yatamıyorum. Rüya görüyorum, ter içinde uyanıyorum, kan ter içinde boğuluyorum. Yeşilliklere beni çekiyorlar. Sen ne dersin Amr? Acaba? Neyi acaba Halid? Ne düşünüyorsun? Söyle bakayım, yoksa benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yok, sen ne düşünürsen söyle. Ve şöyle bir yürüyelim mi? Yürüyelim. Nereye doğru? Medine yoluna doğru yürüyelim. Ve yürümeye başladılar. İşte o bir şey anlattı, o bir şey anlattı, o bir şey anlattı. Ve iki arkadaş yolda karara vardılar. Medine'ye gidelim. Resulullah bizi çağırıyor kardeşim. Yanlış bir yoldayız. Yanlış bir yoldayız Amr. Ve o da döndü. Evet Halid, yanlış bir yoldayız. İkisi de hemen Medine'ye geldiler. Resulullah aleyhisselatü vesselam onları mescidin kapısında karşıladı. Ve şöyle dedi. Maşallah, barekallah, barekallah. Mekke ciger paralarını kucağımıza attı. Maşallah. İkisini de bekliyordum. Evet, ikisini de bekliyorum. Halid, niye geç kaldın? Diyordu Allah Resulü. Mekke ciger paralarını yavrularını kucağımıza attı. Ve Halid radıyallahu anh iki diz üzerine çöktü. Allah Resulü'nün elini tuttu ve şöyle dedi. Ya Resulallah, beni öldürür müsün? Beni döver misin? Beni zindanlara mı atarsın? Ne yaparsan yap. Size çok zarar verdim efendim. Ama şimdi iman etmek istiyorum. Tövbe etmek istiyorum. Hak dine girmek istiyorum deyince Allah Resulü Halid sen akıllı birisin. Neden geç kaldın dedim. Çünkü seni bekliyorduk. Evet seni bekliyorduk. Seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Sana hayırlı hizmetler yaptırmasını Allah'tan dilerim. Halid ise Resulullah'ın elini bırakmıyor. Ya Resulallah, cevap istiyorum. Cevap istiyorum senden bugün bu cemaatin önünde ve Allah'ın huzurunda. Ya Resulallah, benim geçmişte günahlarım çok. Çok zararlar verdim. Acaba o günahlarım için bana bir müjde verebilir misin? Onun için dua edebilir misin? Ağlıyordu Halid bin Velid. O orduları titreten, o savaş meydanlarının kahraman insanı Allah Resulü'nün elini tutmuş titriyordu. Ve o bakış, Uhud'daki bakış yeniden Halid'in gözlerine dönmüştü. Ve Halid titriyordu radıyallahu anh. Ya Resulallah, eline kapanmış. Dua et, geçmişim, geçmişimden korkuyorum. Ve Halid radıyallahu anh bu sözü Resulullah'tan şu müjdeyi aldı. Halid, onlar İslam'dan önceydi. İslam hepsini siler. Sen İslam ol, Allah seni affedecektir. Ya Resulallah teminat veriyor musun? Yarın mahşer yerinde Halid'e teminat verdim diyecek misin? Evet, daha düne kadar İslam'ın nurunu söndürmeye çalışan bu cengaver Resulullah'ın elini tutmuş. Mahşer yerinde halim ne olacak ya Resulallah? Ve Allah Resulü gözyaşlarını siliyor o sürmeli gözlerin. Halid diyor, İslam öncesini Allah affeder. Sana dua ediyorum. Elini kaldırdı Allah Resulü ve şöyle dedi, Allah'ım insanları senin yolundan çevirmek için bugüne dek çalışan Halid'i affet. Ve şimdi yeni Halid'i bize kazandır. Eski Halid gitsin, yeni Halid gelsin. Ve eski Halid gidiyordu artık. Amr bin As da aynı şeyi istemişti. Allah Resulü ona da dua etmişti. Ve Halid kılıcını çekti, dizine getirdi. Ya Resulallah bu kılıç ölüme mahkumdur. Bu kılıç kırılacaktır. Kırmaya istiyorum. Çünkü bu kılıç sana ve ashabına, kardeşlerime çekildi. Resulullah elini tuttu. Hayır dedi. Koy o kılıcı kınına. Halid, sen umarım ki Seyfullah olursun. geçmişte kılıcın küfre hizmet etti. Umarım ki bundan sonra tevhide hizmet edecektir. Koy o kılıcı yine, kılıcın ne suçu var? Ve Hazreti Halid yine dua istedi. Evet efendim, sorumuzu soralım. 4'e kadar Mekke'nin fethini sizlere anlatmaya çalışırız. Biliyorsunuz 1 Ocak gecesi Resulullah Mekke'yi fethetmişti. Yani biz o fetih gecesi Mekke'nin fethini sizlere bir konferans gibi inşallah buradan sunmaya çalışacağız. Evet, Mekke'nin fethi hazırlığı ve ordu Mekke'deydi. Halid bin Velid'i Allah Resulü Handeme mevkiinde görevlendirilmiş, oradan Hacun yokuşundan ineceksin demişti. Karşına gelenleri önce ikna et, vazgeçirt. Eğer vazgeçmezlerse Halid onlarla savaş demişti. Evet, Halid radıyallahu anh bir rivayette savaştı, bir rivayette onlar önünden kaçtı. Neyse, doğruyu Allah bilir. Halid radıyallahu anh Resulullah'ın öncü birliğiydi. Mekke'nin sol sağ cenahından içeriye daldı ve hemen etrafı kontrol altına aldı. Bu taraftan da Allah alem Zübeyir bin Avvam ve Usame bin Zeyd'in birliğiydi. Mekke'ye girdiler ve Mekke emin olarak fethedildi. Ve çoluk çocuğuna kavuştu Halid diğerleri gibi. Muhacirdi çünkü hicret etmişti. Hanımı Leyla'yı, çocuklarını Süleyman'ı, Cemaleddin'ini almış ve efendim Abdurrahman'ını, isimleri aklıma geldiği kadar söylüyorum, almış, getirmişti Medine'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte. Ve artık o bir komutandı. Hemen istirahat mı başladı? Hayır. Müslüman'a istirahat yok. Çünkü Müslüman yeryüzünde Allah'ın tebliğcisidir. Nasıl ki İsa Aleyhisselam'ın havarileri yeryüzünü geziyordu, Hazreti Muhammed'in ümmeti de havarilerden daha hızlı İslam'ı tebliğ etmeliydi. Evet, sıkıntılar olacaktı, acılar olacaktı ki cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil efendim. Ve ertesi yıl değil, 6 ay sonra veya daha fazla hemen bir ordu hazırlanıyordu ve Muhammedi ordu ilk sınavını batıya doğru savaşı vermek üzere Müte'ye gidecekti. Allah Resulü bu ordunun komutanı Zeyd bin Haris'tir diyordu. O ölürse Cafer'dir, o da ölürse Abdullah bin Revaha'dır ki onları da anlatacağız. Abdullah bin Revaha da şehit olursa artık Müslümanlar aralarından birini komutan seçsin ve Mute Savaşı. Efendim 3000 kişi 200 binlerle savaşıyordu. 40 binlerle 50 binlerle üstlerine geliyordu. 3000 kişi bir avuç mücahit. Halid bin Velid o gün orduyu kontrol ediyordu. Evet, ilk sınavı. Ve atının üzerinde ilk sınavını, yani batıya karşı ki Bizans da hayret ediyordu. Özellikle kendisiyle bir harp akademisi okumuş gibi diyeyim bugünkü tabiriyle. Fakat karşı tarafın ordusunda olan subaylar vardı. Hayret ediyorlardı Halid'e. 3000 kişi efendim 200 bin kişinin karşısında. O askerdi, o mücahitti, o Seyfullah'tı. Dedik ya, Allah'ın Resulünün kılıncıydı. Evet, Resulullah'ın da kılıncıydı aynı zamanda. Ona o lakabı da söylüyorlardı ama meşhur olan Allah'ın kılıncıydı. Ve Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha radıyallahu teala anhum ecmain hazretleri şehit düşünce hemen Müslümanlar acil karar aldılar. Halid ordunun komutanı seçildi ve Halid radıyallahu anh ilk işi bir taktik geliştirdi. Orduyu geri çekti. Evet, Bizans saflarının karşısından orduyu geri çekti ve orduyu ikiye böldü. Şöyle bir, hatta üçe böldüğü de söyleniyor. 1000 kişi, 1000 kişi, 1000 kişi. Bu 1000 kişi bugün savaşıyordu, diğer 1000 kişi yarın savaşıyordu, öbür 1000 kişi başka türlü savaşıyordu ve düşman yavaş yavaş korkmaya başladı. Dediler ki bunlara yardım geliyor, takviye geliyor fakat bize hissettirmiyorlar. Dikkatli olun, etrafımızı çevirmesinler. Çünkü dünkü kişileri karşımızda görmüyoruz. Yeni askerler karşımıza geldi ve 3 gün böyle orduyu yer değiştirince Halid bin Velid. Ve Halid'in bir taktiği vardı, hilal hareketi. Evet, hilal hareketi. Yani düşmanın karşısında önce hilalın ters tarafıyla saldırır. Ondan sonra hilal orta taraf yavaşlar, sağ ve sol cenah ilerler ve hilal hareketiyle Dolunay hareketi ve düşman ortaya alınır, imha edilirdi. İşte Halid bin Velid'in ilk uyguladığı Resulullah'ın taktiği Hilal hareketi. Hilal hareketiyle düşmanın karşısında askerini yer değiştirdi ve savaş namağlup bir şekilde bitti, geri geldiler. İşte o sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de ağıtlı bir edayla Zeyd'i anlatırken duydunuz, dinlediniz. Efendimiz işte Zeyd şehit düştü, Cafer şehit düştü, Abdullah bin Revaha biraz tereddüt etti, o da şehit düştü. Ve şu anda Allah Resulü'nün sancağını ağıtlı bir edayla Halid bin Velid aldı diyordu. Halid sancağı düşürmedi. Allah'ım, o senin kılınçlarından bir kılınçtır, Halid'e yardım et. Evet, gıyaben Medine'de dua ediyor. Halid bin Velid senin bir kılıncındır Allah'ım, ona yardım et, Halid'in sırtı yere gelmesin. Ve Halid radıyallahu anh Medine'ye döndü. Daha sonra tabi Taif muhasarası, onu Taif muhasarasında görüyoruz. İşte Mekke'nin fethinde daha önce dedim görüyoruz. Sağ cenah komutanıdır Mekke'nin fethinde, söyledim bunu. Evet, Huneyn'de görüyoruz Halid bin Velid'i. Tebuk'ta, Tebuk seferinde görüyoruz Halid bin Velid'i. Yine Resulullah onu bir tarafa komutan etmiş. Tebuk'ta yol boyu tüm kabileleri itaat altına alır Halid bin Velid, hızlı süvari olduğu için. Efendim işte yıldırım birlikleri olarak ordudan önce gider, itaat altına alır ki Resulullah'a zarar verilmesin. Özellikle Devmetül Cendel Savaşı İslam tarihinde meşhurdur. Resulullah onu oraya gönderiyordu ve o savaşa giderken Halid diyordu, gideceksin Devmetül Cendel Kalesi'nin önünde, efendim Ukaydır bin Abdülmelik'i gözetleyeceksin. Gözetleyeceksin çünkü o İslam'a çok zarar veriyor ve onu gördüğün an işini hallet. Resulullah böyle bir emir veriyordu ve kendisinden dinleyelim isterseniz. Diyor ki, ben Devmetül Cendel'e geldim, o yüksekçe kalenin burçların dibinde mevziye yattık mücahitlerimle beraber. Yağmurlu bir geceydi, Allah kasem ederim ki yağmur gökten bardağın boşanırcasına yağıyordu. Ben sabaha kadar göz kale gecemdi, orada nöbet tutmuştum. Sabaha kadar Resulullah'ın düşmanını gözümü kırpmadan izlemiştim. Olur ki Allah'ım beni o gecenin hürmetine affeder. Yağmur sırtımdan geçmişti. Evet, dediği gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sen onu yaban domuzun ve yaban öküzü avlarken bulacaksın demişti. Ve öyle oldu. Abdülmelik ava çıktı atıyla. Yaban öküzü, yeşillik bir yerde orası. Yaban öküzü kovalarken Halid hemen atına atladı. Arkasından yetişti. Ukaydır bin Abdülmelik'i esir aldı. Kardeşi Hasan'ı öldürdü. Resulullah'a getirdi ve Resulullah'tan dua aldı. Evet, Halid Beni Huzeyme, Necran seferi, Yemen seferi ve Yemenlileri hizaya getiren kişidir. Yani artık daireyi büyütüyoruz. Halid bin Velid, Necran, Necran neresi? Bugünkü Riyad bölgesi. Beni Huzeyme, Kızıldeniz kenarında bir yer. Yemen biliyorsunuz, bu seferleri yaptı. Gittiği yerde hizaya getirdi onları, İslam'a davet etti. Ve ömrünün hemen hemen, yani gününün çok saatleri at üstünde seferde, cihatta, savaşta geçiyordu. Çok savaşları vardı ki 56 olarak kendisi diyecek, biz de 56 sözünü tasdik edeceğiz. Ve durmuyordu bu mücahit insan. Özellikle Beni Kinane seferi çok meşhurdur tarihte. Uzza adlı putu kılıcıyla devirmiştir Halid bin Velid. Resulullah Efendimiz git o putu devir demişti. Ve gitmişti Kinane oğullarının putunu, Uzza adındaki putu devirmişti ve putun içinden ses gelmişti. Ki Resulullah onun bir şeytan olduğunu, yıllar var ki Beni Kinane o şeytanın yüzünden puta tapıyor, Allah'a şirk koşuyordu. İşte Halid put deviren bir insandı. Putları da sevmezdi, putperestleri de sevmezdi. Ama İslam'ı en güzel şekilde tebliğ eden, Allah yolunda mücadele eden bir insandı. Soruyu bir daha sorayım efendim.